ñaka xam dëgg dëgg gaa ñooñu ñaka xam jàdd jàdd orientaliste yi tax na da duñu ñëw ci xista bi li ñu ko nekklee xeetu na ci leen woo xam ne nii tabaarakallahu du refe sax ci deru koo xam ne ki julit kese la waxuma laa koo xam ne kii ak yéen ci de suñu borom tabaraka wa taala tànnale ci biir nit kon nag li nga xam ne moom lañu di doon dem ci xelam te yàlla nar koo feeñal du woon cefel bu mu am ci soxna si du woon dëgg bu mu am ci soxna si du woon xeññin bu mu ci am ndax di ko fay du dencagul boobam ñu ko doon gis ci di ko fay du dencagul ku doon xeññin jigéen foofu day gën a xam ne ni waaye doo bàyyi ba ñu denc ko nga door nag di xeññin di dabdabaatal loolu kenn du ko def ni te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen ca aayaat yële wala boog ca waxtaan yële ca jamono yële yoo fa woon lu taxoon soxnaam yi matan lin bi mat bokk na ca moo di lii nga xam ne mooy tafriir mooy lu ñu ni araam na yàlla bëgg ñëw wane ni araam yi te da ko jaar ci kenn ku ñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag lu tax lu tax sonn naa fa ngay ragal nit ñi loolu muy ragal nit ñi moo di nit ñi wóor na ko ne kii ne yonente yi day denc na Zeynab ñu ne Zeynab man ñu ne Zeynab moom mayoon Zeyd ñu ne Zeyd man ñu ne Zeyd ne ko daan wax papa loolu ku ne xam ne pinc mu mu xew waa pinc ma daañu wax journée yi dind ko ne gars yi jël ko waa loolu ay wa tax sonn naa fa ndax nit kese kese ku wóore ne xabaar bii fu génne génne nii ñu ne day waar looloo tax ñu ëpp looloo tax sañ Sallo Mbacke radiallahu anhu doon wax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si naan ko doomu soxna li tax mu neex mooy mën naa nekk ci Touba yaakaar na bu fi defee mbir doomu soxna ya ci tuwaayam dégg ko mu moytu def mbir mooma mu ne ko lii moo tax doomu soxna neex waaye yàlla yonente bi it sallallahu alayhi wa sallam foofu li ñu fi jàngale kon mooy doomu soxna moo di xam ne ni lii yàllaa ko dagaral mu war koo denc waaye nag dina xam ne ni ñu daal di wax yàlla ne ko ah wallahu ahaq an taxshahu yàlla de moo gën a yey ci ñu koy ragal yàlla de moo gën a yey ci ñu koy ragal kon nag buy ci ragal kenn bu ci mu bu lenn mbir ñu gën a am ñi nga xam ne muñu laale ko sante ah soo ko amalee du nit nag wa man yaasillah jama waxoon boo mooy ci dana ci yow yow ci bi sallallahu alayhi wa sallam lii la mbir mi jaare diis ci moom lool nga xam ne fii soxna bànneex tax ñu denc ko soxna fii bu fekkoon bànneex la seen soxna la ñuy denc ndax soxna soo xam ne boo ko jëlee kàddu yeneen ñu ci am journal buy dana ko jël médias yi tasaare ko fii soxna day tabarkallaa bu doon nit ci kese kese kese bu doon ni yàlla néew ko fokk nga def ko kon day xam ngeen ni moos du ko def kon seneen soxna lay dem denc ko te it alayhi salatu wasalaam mu nga yoroon sahaaba yi daa leen orienté yéen wax ne takk leen ay bëri nangam nangam te moom soxnaam yi mën nga ne genn gën a nekk ci kutul aïcha radiallahu anha falamma ba nga xamee ne xada jeexal na zeydin zeyd min xaa ca ndaw sa wataram takk ba zeyd jeexalee ca ndaw sa takk takk xada zeydin xaajatahu min nikaayiha wa tallaqaha zawajnaaka iyaaha yaa muhammad booba lañ la ko daan denc la yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nafs bi qaati sarih ala amri alladi axsahu rasulullahi uwa iradati zowaji biha baada tatbiqa zawjan laha tanfisan li amri alwahy kon lan gën lëbbi ci xolam moo doon denc ji ñu ko nar a denc ak kàddu ya ca nar a tegee su illigée yooyee teit dara war na ko dul def ndigal yàlla ci lim ko wax yi waaye du bëgg gi ko bëggoon wala xemin gi ko xemin woon kama zaama al asaakuna zawaj naa ko xaa maanaam jaal naaha zawjatan lak da fasiroo ne ñu ne inna alladi tawalla tafwijaha huwa allahu jalla wa ala fay bii ki nga xam ne moo ko fas du woon ko jàkkaja du woon imaam du woon ay xutba du woon may guro bii fay daal ñu ngi ko takkee suñu borom tabaraka wa taala moo ko takk moo tax bàyyi daje jeexee la daal di yonente bi alayhi salatu wasalaam bila ismin wala aqdin wala muhin wala shuhud yooyu yëpp amu ca woon ndax lii xususiya la li rasuli sallallahu alayhi wa sallam kama rawahu albouxaari an anas ibnu malik qaal kaanat zaynabu tafxaru ala azwaaji nnabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqul zawaja kunna ahali kunna wa zawajani rabbi min fawqi sab'i samawat da nga am jigen ni diko dan ko dañu ñu tekki mbagam ñaan leen yeen ku nekk ci yeen say wa keur saway jur say mbokk ñu wala may sallallahu alaihi wasallam mo la ko jox mu dëgg la man nak yalla moma maye ñu leen man zawajni rabbi min fawqi sab'i samawat yalla moma maye allahu akbar say bo xam nañ ko takk ci aras bo bu say dëgg gën ko reey sallallahu alaihi wasallam li moko duggal ci li lamma qadadam lamma da nga xamé ni qada jeexalna zaidun zaid minha kanaw sa wa taram tak jeexalna ca tak ba fasé ko ya ibda da jeex ne zaid ma ka kala la ko maye ko dum may la ko likay la yakun ngir dootu nekati harajin dan tak tak ala al mu'min fi ghuzum yalla fi azwaj ad'iyaihim ci soxna yi ñi woxe doom ifa qaday bu ñu jéxalé ñu ñu xam na ci soxna ya wataran tak bu ñu jéxalé wataran ba jéxal ci tak bu maana seen aajo jéx ci tak waaw dama bëgg dal ko ci xamni amati ndamit ku lay wax bay wala ma koy wala ma koy wax doom waye do bayam dëgg dëgg xana dang ko yoron ci fukki diko wax mu fasé jabar jabar jojé dama bëgg yëgal ñepp ni adam min ko haramal adam min ko haramal islam fudeli haram mom may haramal waya adam du haramal seeni bax du haramal seeni dambay tank du haramal wa kana amrullah wala yakhshawna bi ragal ahadan illa allah bin ragal kenn ko yalla lo ma sama sam dam tank lo ma sama sam tuba lo ma sama sam kad yenen ci yalla di ragal kenn limi yaga dal moy yalla ñepp ko ci xel yu ko yëndi waye duñu war nit suñu borom tabaraku taala bañu lañ leen yëndi ci dox leneen yëneenti yi ali musallatu sallam daay ñu def lool wa yaxaynu yalla mom la ñu yaral wala yaxayna ahadan illa allah duñu ragal kenn ku dul yalla tabaraku taala loolu it may taxawayu ep borom xam xam may taxawayu ñepp kep ko xamni ci yalla daf na la waxal ak xel yi da boone dama ne ñun ñepp ñu tek na la an wa yaxaynahu wala yaxayna ahadan illa allah surat al ahzab aya samwer ak juroom ñent wa kafa billahi hasiba yalla doyna ñoru way yalla doyna deugar lay way yalla doyna regle jami'il a'mal wal af'al yalla doyna moñ ni leele ni ñi def par ben kenn ku nek mu fay la di tay li bare nak nga xamne yeen ci bi ali sallam denc na zainab ñan dal nit ñi tambali nan inna muhammadan qad tazawwaj imra'ata ibnihi muhammad de gentina soxna ndomam ja aji dadi wacc rawahu tirmidhi an aisha afama farine lam yakun aban muhammadin aba ahadin min bidalik ni wax ni nit bi day muhammad gentina soxna sayyidata gentina jabari doon ja alquran ñu di wonne yalla du fi baye yunit bi du fi baye kenn ma kana muhammad yunit bi nekut aba ahadin baye kenn min rijalikum ci seen boori da nga day fatani ni mom may baye waye boori amul kenn ku yunit bi nekk baye di dem noy ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum du baye kenn ci seen boori ñu fi nekk ñoy moy baye di moy baye di lolu yunit bi lolu tax ko ñu walakin way lu tax ñu rasulullah ndawal yalla walakin rasulullah mom moy ndawal yalla mom la yalla yoni moy ndawal yalla wa khatamun nabiyyin mo tej yunit yi alayhi salatu wassalam khatama allah bihi risalat as-samawiyya fala nabiy ba'dahu yuridu ibn abbas yuridu illa lam akhtim bihi nabiyyin لجعلت له ولدا يكون بعده نبيا تفسير الكشاف بارك الله من بفكون جوجو مادي وخو سمحتي واي واخ مادي واخ ابن عباس رضي الله عنه كحاجة الساوي لم يكن عندي ولا بركة قال المسير جوك جوان بني خطم سنوير الجوم من فكات نت يلا دار نعم يرين تبدو رأي كم في جرمي ما كان محمد أبا أحد من بجالكم دون جفتوه دون يا معمن عبد الله خاتم أك إبراهيم ñoom ñëpp jëmmuñ àgg ñii fi def di ci bàyyi kenn walakin laa rasulallah wa xaatama nabiyi xaatama mursalin xaatama nabiyi duñ ko boole ndax nabi mooy rasul wa nabi bala ko bala kenn nekk rasul dalay nekk nabi di nga nekkee nabi di nga nekkee nabi nday doon a mën a nekk rasul waaye kenn mu ko nekk rasul bi duñu am yakuuna nabiyan su fekkee ne dañ ne wa xaatama nabiyi na kon fala nabiya wala rasula ba'dahu sallallahu alayhi wa sallam wa kana allah yalla nekk na aliman bi kulli shay xam lu ne wa kana allah yalla nekk na aliman bi kulli shay xam lu ne lan lu ne yalla xam na ko tabaraka wa taala xam na dañu wax ni zaidu doom muhammad la woon takk na ko kon nangam nangam yalla mu ne xam naa loolu moo tax ma ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatamun nabiyyi kon nag lii la yàlla wax waxtati denc boobu nga xam ne Zaydu dencoon na ko Zaynab te it la nga xam ne moo ca dox moo di bésay ba dañee suñu borom tabaraka wa taala daa di may soxna fa sallallahu alayhi wa sallam ngir dind lii nga xam ne aadaa ko tëraleen naan nangam xaram na te loolee xaramul loolu la yàlla tabaraka wa taala di dindi foofu mu jeexal ci ci suratu al ahzab ay mil fukk yaayu la gën a amoon yéen ñigal yaayu la gën a amoon yéen ñigal uskurullaha fàttali ku leen yàlla te bàyyi wax yu mel nii uskurullaha zikar leen yàlla zikran kathira zikar yu bari toog ci ba place di fa wax lu fi yéen nekk toog ci place di fa wax loo xamul zikar yàlla mu gën toogaay boobu waaw warkàlla toog ci garan place moo xam dañuy pus ay doom wala dañ koy def moo xam dañuy sëgale ay xob kenn ku ne di jël ñaan jël naa nangam yàlla nee na toogaay yooyu wala di fa wax lu fa yéen nekkut wala ma naan diw moo denc di waru ko woon a denc diw lam dafee ne nga waru ko woon a def yàlla mu ne bàyyi leen loolu yaayu lu fi naa amul uskurullaha fàttaliku leen yàlla uskurullaha zikar leen yàlla zikaran kathira zikar su bare bare bu leen ko amul biin bu mu am fu muy yem ne ngeen zikar yàlla laa ilaha illa bi ñu jolli alhamdulilah yi noonu màggal gi noonu sikaran kathira billayli wa nahar wa safar wa alxadar uskurullaha zikran kathira jëleen zikar yàlla kenn bari wa sabbihuhu ni ngeen ko bakk jëleen bakk yàlla bukratan wa asila suba ak ngoon sabbihuhu rabbakum fi sabaali wal masa ulama ñu ne asama bi zikri li annahu ma afdal alawqati bi sababi tanazzul almalaikati fihima sabab bi ci malaaka yi di wàcc loolu nag moo nekk ci xaajat ustaaw yi alal jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatumi ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak benn mu ne wa sabbihuhu sàbbaal leen ko bukratan wa asila suba ak ngoon ngeen koy sàbbaal suñu borom tabaraka wa taala yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne dañ koy sàbbaal suba ak ngoon kon zikar leen ko suba ak ngoon di ko sàbbaal suba ak ngoon lu tax ñu ngi sàbbaal yàlla suba ak ngoon lu tax ñu koy bàkk suba ak ngoon lu tax ñu koy sikkar suba ak ngoon mu ne ndaxte huwa alladhi mooy ki nga xam ne yusalli alaykum yàlla mooy ki nga xam ne yusalli alaykum moo leen di yërëm fi ngeen mën di toll ñu cëwoo seen mbir lépp loo xam ne seenu baax mbir mën la ca lépp loo xam ne seen mbirum jub mën la ca loola ca la yàlla nekk yusalli alaykum ndeki kon zikrullahi ak sàbbal allah dalay jël yusalli alaykum yàlla dalay bàyyi ay xel ay ngoon ba tax mu bàyyi la xel yusalli alaykum yàlla dañ koy zikar sikar su bari sàbbal ko sudaa ngoon su ko defee loola jural leen yusalli alaykum ndax yàlla bu la ñoree say mbir ñoo ko bu la yàlla ñoree say mbir ñoo ko waaye bu la yàlla ñorul say mbir du ko ñoro sàbbal leen yàlla ginnaaw bi ñu ko bàkkee suba ak ngoon lu tax ndaxte huwa alladhi yusalli alaykum mooy ki nga xam ne moo leen di yërëm mooy ki nga xam ne seeni mbir daf koy yitteel wa malaikatuhu ay malaakaam it seen mbir daf leen di yitteel ndax malaaka yi yusalluna alaykum ba tey ndax bi duaa yi wal istixfar yokale bi rahma malaka dañu di ñëne di fatte yeen lende way di len jëgul mata ibnu kafir mu ne wasayatu min allah subhanahu sana'uhu ala al-'abd 'inda al-mala'ika neena wax yeen ñu as-salatu min allah ar-rahma wa min al-mala'ika ad-du'a wal-istighfar ibnu kafir ke buñu tan ci do jikko ñet xatam teeme ak fa tagal mu ne buñu yalla dina jullu ci yeen moy daf leen di tagg ke malaka ya ñu ne dede yermu ne di jëge ci suñu borom tabaaraku ta'ala mu ko yëram jambi te moy bok bu de ci malaka nak as-salatu moy dañuy ñaanal ak jëgni yi nga xamni ñoo gëm yalla subhanahu wa ta'ala da lu tax nak ñaar yi li tax yalla yu salli alaykum wa malaikatuhu aidan len liko waral moy li yukhrijakum ngir yalla jëmel len ñu gëlunaati ci crise yi len nekk ila ñu jëmel len ci development ila ñu jëmel len ci ak ñu yunqidhukum min ad-dalal ila al-huda wa min dhulumati al-isyan ila nur ta'ati wal iman so de zikr yalla diko bakki fu ban ngon waye nak ci gëne bari ay ñoñal gën fe bari wax gën fe bari ay yakati wañi moy zikrullahi moy sabbal yalla kenn duko defal sa bop jik jik rek bagg dara rek di wax wala nga dem ci jenn way rek mu daggal lay baax ngay wax wala ngay am ak téré rek jël ko ñu ne ko wax na ngeen na dañ da tam li di wax dédé dédé su ñu gëna dem tay kër fi nga xamne ci lifa la wala ci kilifa yi ñu mag yi dafa am fay jaar fofa am nañ la defal nga am fay jaar fofa am nañ la defal ay ay du fam mota salamun khawlan min rabbir rahim lo rek mo fayal ñu dindi alif bi ak lam bi lo ilam sala la fofu dal kenn du wax kenn assalamu alaykum mun la alaykum assalam wa rahmatullah dedet qalu salamun qalu fa qalu fa qalu salamun wala salamun salamun rek barkal way du am assalamu alaykum du am wa alaykum assalam tahiyyatuhum sayyidun nur yawma yalqawnahu def dañu dajje ak yalla salamun moy salam rek wa a'adalahum yalla dencal na len nak ajran karima taybu kedd ajran karima taybu in kathir min al murad bil ajr al karim al jannatu wa ma fiha min al ma'kal wal mashrab wal masar wal malajis wal masakin wal malazi wal manazir mimma la aynun ra'at wa la udhun sam'at wa la qatra ala qalbi bashar nana khayl yoy nga xamni mo am al akhirah am ci al janna ja ci ay lek tay nan tay tal ay de koy banex ni xol ñu la fa nek dal bëgg mësu ko gis nak mësu ko jëg xel mësu ko xalaat lool la suñu borom tabaaraku ta'ala dencal mi nga xamne ñoy dem aljanna suratu ahzab ay ñu fuk ak ñent ya ayyuhan nabi e leen mi yalla yoni ina arsalnaka ñun dañ la yoni shahidan nga nek ko yara sédé kadi ci bolam xadi wa mubashiran la nek ko len di deegal ñu nga xamni ñoo gem ci aljanna di ñara dugu ëlëk wa nazira li xutu ñu yeddi ci fawaa jahim di ñara dugu ëlëk wa da'iyan ila allah lay wote jëm ci yalla di ibni li ci tek ko ci dugul yalla wa sirajan munira nga nek lamp way bu leer te leer dëgg day moom la yalla sant yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci yépp la taxaw ina afalna ka shahidan illa yunni ngi nda sédé on nak xiran lay jëgal ñi la top bil jannati wa nazira lay jëgal di xut ñi la moy bil jahim wa da'iyan ila allah da nek nak da'iya bay wote tay wote jëme a ila allah xewgan da'iyan ku wote ku ne bu wote ila association bul wote ila aljamiya bul wote ila munazzam ben organisation bul wote jëm ci lenn fo jëme ila allah ila allah way nak di def ni ni nga am ndigal yalla do tambale wote dawa ko def ko ne da ngay am ndigal yalla lan moy ndigal yalla wala lan moy ndigal moy ngay jang bay am basira ci ki ngay wo kan la am basira ci ngay wo ci lan la am basira ci ngay wo te bi iznihi dang koy tek ci ndigal yalla wala tax kuma fa nek ci ron ak serim dara la bayyi ngay wax nan yalla neena wala yoonu ci bi neena wala bayyi len nangam ba def len nangam dañuy nekk fay mbir nek fay xam xam ba tan ci nga tollu ndax ñu ko tok digg ni amana defé ñu ñoom fo jangé tuti rek dañ ko mëna tambalé def hatta bu amatan bi ismi bi su da la lol nak bu soti té bi ismi bi bu yalla tur ci kawaji rek ne ko tola dara sangam def ko wa da'iyan ila llahi wa bi ismi wa sirajan nga nek ab lampu nak mu niran bu leer té leral yam moy lampu bu leer té leral lampu day amna bu ñox fondel moom dang koy taal ci nit bi moy jox ak leer waye ak dundum lay sank ngir jox leer manam day fam leer ndax gis ci ñu la jariñ moom moom sandal dafay nekk ci nit bi di lakk lepp ngir sa nit bi leer lamp bi nekk sa nit bi nga xam ne dañ ci def ci coran lu mat téeméer ak ñeer fukk ci ay daraja ci ay tàngoor wala ñaari téeméer ak ñeer fukk ci ay daraja ci ay tàngoor mu jël yooyu yépp moom lamp bi di ko lakk ci ay yaramam ngir sa nit leer noonu la borom xam-xam bu nekk war a taxawe ndax soo amee bonu suuf rek yala wóor ne daawa baa ngay perte ak sëriñ fi ñu war a jeexle tafsir bi di aaye ñun fukk ak juróom benn soor bi azab ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي دكني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في محوكاي بي سندك علي فال عندك تولو خارلوي سندك عبد الله جخاتي سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم تبارك الله دين ني نغي تاخون في ايه نين فوك اك جون بن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا لن يرى بارتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب آية ننفق أك جرم نار في برام تبارك وتعالى بموخي ينتج صلى الله عليه وسلم نكون نغنى تباعية وآية من قد بي اسمه نغنى سراجا منيرا لنكون نبشر المؤمنين بغل المجم لغيواته وبشر بغلل المؤمنين نجم لغي ووته بأن لهم كنلن بمن أم فضلا كبيرا يوري من الله جبت يالله سبحانه وتعالى نخدد لكنهم نخدد لكنهم يالله تبارك وتعالى جبت يو يوين ديكم في لسم درام تبارك وتعالى تنبلي بموني يمين تبي صلى الله عليه وسلم نقوي ووته كنه جروا من الله دفت مرمك تيو yooyu nelaw mu ko limal yépp mu andi nag léegi tàmbali di wax ne ku gën nag loolu nga mel nag moo di li nga am gën a ko am te moo di aljan wala tutu al kafirin bul topp nag ñu yebbi ñu gënul li ngay woote ñooñu nag bu leen topp wal munafiqina nafiqi te moo ñuy woote na gëm nañ la te gëmuñu la ñooñu bu leen topp bul topp al kafirin bul topp al munafiqin الكافر من يغنى نيا خامي تي المنافقين دا الكافر من يوم دانيو يد بي تي لاقتو نتا دانيو دادي سيفل ناني نال منافقون ني ني ونيو يد بي ملار دادي گم تي ديكي دادي يد تي بير ولا گم تي كاو دادي يد تي سوف منكو ñaar ni bu ci top kenn kafirun ni dañ yak li ngay def منافقون ني ñoo leen gëna mëna yak لا تطعهم فيما يطلبونه منك من المساهله والملاينه في امر الدين نيغوسياسيون لي لاي و غير دين لا جاتمالكو ولا ما يمالالكو ولا ما مايل نيم دين باي ني غاي ارامل اندتي اك نيوم مون لولو بولن تي تاب ولا تطع المكافر ولا تطع الكافرين والمنافقين نخ كافرين ييب منافقون لي دانيو ووتي لي لن ارانجي تي دين دي bëgg nga ànd ci ak ñoom wàcc ca sa tànk tegg ko mu ne ko ah bul def loolu ca tàmbali saar bi waxoon naa la bul def loolu wada azabum mu ne wada tegal wala boog bul baril azaum seen lor yi wala lor yi nga leen di lor wa tawakkal allah wóoru ci yàlla laa tekk taris bi isayatihim lak wa saddihim naasa ank maanaam li ñu lay lor bul ko di faale bu mu di nekk ci yow wa tawakkal ala allah ci nga wóoru ci yàlla wa kafa billahi wakila yàlla doy na wóoru waay topp yéefar yi nooyal diine ji ba ñu bëgg ci yow wala nga topp naafiq yi nooyal diine ji ba ñu bëgg ci yow mu ne ko ñaar yëpp da ko def bu fekkee wërsëg nga bëgg tawakkal ala llah bu fekkee dara nga bëgg wa tawakkal ala llah bu fekkee ndamba tàng nga bëgg it wa tawakkal ala llah wa kafa billahi wakila yàlla day lu wéeru waay kon nag mu ne tawakkal ala llah fa wa hasbu kon yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko fii laam solo moo di diine jiini diine islaam mu ne ko tërale rek la mën a mel li nga xam ne nag jubuwul naafiq yi jubuwul yéefar yi ba tax ñu naan la teggil sa tànk ñu mën cee ànd ak yow yàlla nee na ko bul ko topp ci loolu bu leen topp ci loolu mukk buy tegg sa tànk fi ñu ko teg foofu rek la ndax soo teggee sa tànk fi ñu ko teg ànd ci ak ñoom su ëllëgee da ngay am merom sa borom te am merom sa borom dara jël ko suñu borom nekk la loolu waxtaanee Zayd ak soxnaam si ak bàyyi gi ñu ko bàyyi moom Zaynab léegi nag ñuy ñëw di waxtaane jigéenu julit yi ak ñi nga xam ne noonu la ñu war a mën a fasee ci anam bii nga xam ne ci la toll lu am solo la ndax wàllu fase nit ñi dina ko jàngal léeg-léeg nañu ko war a jàng moom mirage ndax fase léeg-léeg dana gis góor jékki-jékki rek fase naa la toogaat tuuti fase naa la toogaat tuuti fase naa la door nag duuti ay pexe ak ay jaar-jaar mbékkatu yooyoo yees na yàlla fii ñu ñuy nettali ñu ñuy jàngal jigéen joo xam ne dañ koo takk fase ko te kenn jébbalu ko jëkkëram yaa ayu lisina amanu ee yéen ñi defaru ba noppi yéen ñi defaru ba noppi alisina amanu ñu ñi defaru ba noppi mooy ñi nga xam ne waajal nañu ba bu yàlla nee bàyyi leen nangam loolee moom lu man di mooy dañ koy bàyyi ñi defaru ba noppi ñoo ñi nga xam ne bu yàlla nee yaa ayu lisina amanu yéen ñi defaru def leen nangam loolee lu man di mëcc mëcc dañ koy def ba tax saa yi wàcc makka defare ba ma leen taxoon a jóg saa yi wàcc ma dina digle leen tax a jóg yaa yële si naa munu yéen yéen ñi defar ba nag isa nakaxtum su ngeen takkatee almuminaati jigéen ju gëm yàlla su ngeen takkatee jigéen ñi nga xam ne gëm nañ yàlla maanaam saddaqu billahi wa rasulihi isa aqadtum aqda zuwaaji an almuminaati fa tazawwajtumuhunna yéen ñi dëggal yàlla dëggal yonent bi su ngeen dencetee jigéen takkinu wér te mu nekk mu'mina gëm yàlla ngeen denc leen summa ginnaaw ga ba nga leen dence tallaqtumuhunna fase ngeen leen min qabli an tamassuhunna li juut ngeen di jëfe ak ñoom séq du leen dara jébbalu amagut fa maa lakum amu leen yéen góor ñi alayhinna ci kaw jigéen ñi min iddatin ci jënn àqe idda joo xam ne taatabdunaha jigéen ñi dañ koy iddaw ngir yéen maanaam benn waaye nii dafa tukki bitim réew ay mbokkam téléphoné ko mbaa mu téléphoné leen ne leen dama leen ma teet sama doom mbàjjeen juu ñu leen waxal ma ca ñu dem waxal ko gone dem nangu ay waajuram nangu waaye fas say bi ba yépp jub waaja jóge fa ñëw ci dëkk bi naka nga ak si gis ko xelam jubuwu ko wala bànneexam jubuwu ko mu dari koy may baatam kon jëfeeguñu may baat boobu mu ko may baat nag yàlla nee na amul moom ku góor ki sañ-sañu ku jigéen ci di ko jàppale idda ndax muy amaat àqu takkaat wala àqu fayli ginnaaw wacce na ko daal ci jëfe amagutoon léegi liy xew moom mooy góor ñi bis bi nga xamee ne ci la wacc naw si ku bëgg bi la nga takk amul benn idda bu fay am idda tam fii leer na ne dafa doon àq bu ko góor moom ci jabaram bu fasee diir bi muy toog loolu lépp jabaru ci ko wacc la bu fekkee ne da koy fase ci fase moo xam ne fasem sunna la wala fasem fay bi mu toog kon di jàppe idda jooju àqale ci ku góor ki mu mën a jotaat ci soxnaam mu mën a jiwowaat ak soxnaam yooyu yeeg moo tax mu ne su fekkee nag jote amu fi nag moom fa maa